Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Merhaba Ali Bey. Günaydın. Merhaba. Merhabalar Can. Evet, bugün tabii kaçınılmaz olarak biraz önce de sizin programı başlamadan önce sözünü ediyorduk. Balyoz diye adlandırılan Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli davalarından biri sonuçlandı. İlk safha itibariyle ondan bahsedebiliriz. Kararının da borsanın kapanmasını bekleyip beklemediğini aramızda tartışıyorduk Can'la. Niye böyle bir zamanlama, böyle bir şey olabilir mi sizce? Yoksa tesadüf mü? Yok, buna dikkat ediyorlar yani mahkeme. Hatırlarsınız mesela 27 Nisan bildirisi de Genelkurmay'ın sitesine koyduklarında da buna dikkat etmeye başladılar. Hatırlayabildiğim kadarıyla işte Türkiye'de borsanın ikinci açılışı 1986 yılıdır. Ondan sonraki darbemiz 28 Şubat'tır. 28 Şubat'ta bu hususa pek dikkat edilmedi o dönemde. Ki 28 Şubat'tan hemen sonrasında 97'dir 28 Şubat. 98'de de Türkiye 1980'lerin ortasından itibaren IMF'siz bir dönem yaşamıştı. 98'de IMF ile yakın izleme anlaşması yaptık. Sonra krize girdik. 2001 krizleri, Kasım ve Şubat krizleri. Bundan sonraki süreçte yani hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem bu tür piyasayı etkileyebilecek içteki aktörleri ve dıştaki özellikle aktörleri de etkileyebilecek kararlar da Milli Güvenlik Kurulu kararları mesela eğer uzun sürüyorsa gece yarısı borsanın kapanışından sonra açıklanır dikkatinizi çeker. Evet. Bu aslında yani piyasa güç oyuncularının, güçlerinin, aktörlerinin içte ve dıştaki tabii ki ondan sonra bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı dünyasına 28 Şubat sonrası benim izleyebildiğim kadarıyla öğrettikleri bir şeydir. Bu tür kararlarda borsanın kapanışını bu tür kurumlar dikkat ediyorlar olabildiğince. Ama 28 Şubat'tan sonra başladığını söyleyebilirim bu hassasiyetin. Tabii bu hassasiyet içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademe mensuplarının ya da Türk yargı bürokrasisinin borsada ne kadar oyuncu olup olmadığını bilmiyorum ama son dönemlerde darbecilerin ve generallerin özel hesaplarına girildiğinde hatta sayılır servetlere rastlandığı ve bunların darbecilerin özellikle Semih Sancan'dan bu yana Türk finans sektörüyle ve Türk özel sektörünün tepe noktalarında emeklilik sonrasında bayağı bir ödüllendirildikleri aşikardır. Biz de zaman zaman bu konuları gündeme çok çok getirmişizdir. Yani darbeler el attıkları şeyde darbecilerin servetleri hususu. Yani bu konuya 28 Şubat'tan sonra dikkat edildiğini söyleyebilirim. Evet. Yani ne kadar insanı ne yani ölçüde etkili. Dönemde başladı. Bu IMF'de IMF şeyleri de böyle yani kararlar şeyler özellikle kamuoyunu yönlendirme açısından bu şeye dikkat edildi. Çünkü herhangi bir generalin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasının dışarıdaki etkisi kaynak girişi itibariyle şimdi en azından o hislerin dağılması açısından bunun zamanına dikkat edildiğini söylemek mümkün. Evet, bu durumda da tabii bugünkü borsanın açılıştan sonraki durumuna bakacağız tabii, takip edeceğiz. Yani bakalım karar ne kadar etkilenmiş. Şeyin, seansın ortasında olursa ki borsa dediğimiz kaç kişilik bir toplumu temsil ediyor. Yani binlerle sayılı, yani hesap sayısı borsada hisse senedi alım satım yapan milyonlarca hesap vardır ama borsanın %90'ını binlerle ifade edilen oyuncu tarafından yürütülüyor. Ama bunun iki tarafı var. İşte bunun şeyine girersek balyozu isterseniz bunu ayrı bir konuşma konusu yapalım. Yani evet. Finansal liberalizasyon ve darbeler ilişkisi Bu enformasyon yönetimi yani askeri vesayet rejiminin finans liberalizasyonuyla bağlantılarını ayrı bir konu yapabiliriz ama isterseniz dilerseniz Balyoz'a gidelim. Evet, Balyoz'a gidelim. Tabii. Evet çünkü, tabii. Şimdi ben aslında ya bu bayağı bir bizim zaman zaman sizinle 2003'ten beri yani Balyoz planı kurgulanırken biz de programlara başlamıştık ve Ankara'yı yansıtmaya çalışıyordum elimden bizden geldiği kadar buradaki şeyleri. Yani Türkiye'de bu Balyoz planının aktörü konumundaki isterseniz Çetin Doğan Bey'i bir analiz edelim. Yani Çetin Doğan nereden geliyor? Birincisi Çetin Doğan 12 Mart döneminin İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı ve 1. Ordu Komutanı Faik Türlü'nün kurmay heyetinde yer alıyor. Yüzbaşı rütbesinde o zaman. Ve Çetin Doğan 2002'de Faik Türlü'nün öldüğünde onun cenazesinde bir konuşma yapmıştı. Zaten o cenazeye katılanların bir kısmı da Balyoz'dan şu anda hüküm giymiş durumda. Bunu 12 Mart'ın simgesi generallerin yani denilebilir ki en gaddarlarından biridir. Siz bunu 12 Mart ben 12 Eylül siz 12 Mart mağduru olarak bu kişilere ve o dönemlere tanırız. Evet, ben bunu hep ben bunu hep söylüyorum çünkü hala o tarihten beri şaşkınlığım devam ediyor. Bir çok konuşkan bir taksi şoförüyle onun konuşmayı açması üzerine bir yerden bir yere giderken sohbet ederken bu darbeler ne olacak bu durmadan darbeler falan diyordu. İşte evet ben de 12 Mart'tan bahsettim. 12 Mart mı ne? O zaman da bir darbe mi oldu? 1971'de bir darbe mi oldu dedi. Gençten bir şofördü. O tarihten beri onun sarsıntısını yaşıyorum. Yani gerek Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması gerekse de pek çok insanın mahvolmasına yol açan bir büyük bir darbeden bahsediyoruz, işkencelerden filan. Ama kimse artık yeni nesiller pek bilmiyor. Evet. Biz de bir hafıza hatırlatalım istiyoruz işte. Faik Türün o dönemde onun ekibinde yer alıyor. Ziver Bey Köşkü'nün yolunu bilmez diyor o şeyde cenazesinde Çetin Doğan. Çünkü Faik Türün öldüğünde Çetin Doğan 1. Ordu Komutanı. Ziver Bey Köşkü de işkencehane değil mi? Ziver Bey Köşkü. Tabii ki. Ziver Bey Köşkü anlı şanlı kontur gerillanın, CIA'nin el ele birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarıyla CIA unsurlarının kontur gerillanın birlikte örgütledikleri ve bunu reddediyor Çetin Doğan 2003 yılındaki cenaze töreninde ve diyor ki yani Faik Türün diyor Ziver Bey'in yolunu bilmez. Halbuki Faik Türün yıllar sonra yani 12 Mart'tan Hasan Pulur'a verdiği bir mülakatta Ziver Bey'i anlatmıştı. Yani, yolunu biliyormuş yani. Yolunu bilmiyor dediği Faik Türün kadar iyi bir insanı analiz ediyor. Uzun bir konuşma yapıyor. Yani bu konuda kaynaklara şeyde ulaşmak mümkün. Demek ki Faik Türün'ün vefatında konuşma yaparken Balyoz planında bir yandan sürdürülüyormuş. Ki buna çok ciddi bir şekilde o dönem beraberindeki asker arkadaşları ismini şu anda hatırlamıyorum. Yine bulunabilir. Ziver Bey Köşkü'nün yolunu bilmediğini iddia etmesi üzerine o dönem birlikte görev yaptıkları ve bu işkencelere karşı koyan bir emekli binbaşı bir açıklama yapmıştı. Ve tamamen bu Çetin Doğan konuşmasının yalan olduğunu ortaya koymuştu. Tabii Çetin Doğan'ın yüzbaşı rütbesiyle başlayan bu kontur gerilla merkezinde yer alması ki bu kontur gerilla merkezinde yer alan ve burayı deşifre eden gazeteci İlhan Selçuk. Evet. Kaderin dili nedir? Yani İlhan Selçuk Çetin Doğan tarafından ziyaret edilmiştir daha sonra. Yani İlhan Selçuk'un Ziver Bey'i deşifre eden meşhur kitabı da vardır. Yani Sokriş Akrostiş yöntemiyle de evet işkence çektiğini satır aralarında kullanarak İlhan Selçuk o zamanlar önemli bir iş yapmıştı gerçekten herkese. Ben işkence altında veriyorum. Onun sayesinde açıklığa kavuşmuştu. Evet. Ziver Bey değil midir? Yani evet. Pek çok insan daha sonra yazdı. Kaldı ki bu Ziver Bey de Faik Türün ve ekibi açık açık ki oradaki birbirlerine hitap şekli rütbe üzerindendi. Bütün yani Celil Gürkan'ın anılarında bile rastlarsanız ki Celil Gürkan da 9 Martçıların içinde yer almıştır. Aynı zamanda Faik Türün dönemin Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı yani darbeyi yapan önce 9 Mart 2000'de yer alıp sonra 12 Mart'ı birlikte yaptıkları kişiler arasında da aleyhine deliller toplatmıştır bu ekibine. Yani Sayın Çetin Doğan'ın 27 Mayıs'ını bilmiyoruz ama 12 Mart'ta Faik Türün gibi sadistliğiyle ünü yapmış, kendi arkadaşlarına bile işkence yapmış bir komutanın dizinin dibinde olmasıyla bu darbelerle ilgili ilişkisinin başlangıcını görüyoruz. Sonra gidiyoruz Çetin Bey Kor General rütbesiyle Harekat Başkanı Genelkurmay'da ve 28 Şubat'ın Batı Çalışma Grubu'nun kurucusu Çetin Doğan. Ve bunu kendisi de ki en son Mayıs ayında verdiği bir mülakatta herhalde içeriden yazılı yapıldı. Diyor ki yani biz diyor kurmasaydık oyuncak olurduk diyor. Yani bizzat ben kurdum diyor Batı Çalışma Grubu'nu. Şimdi bu ülkede ben hep onu dile getirdik. Yani ordunun içinde insanların gizli örgüt kurma hakkı vardı. Ben iktidardan hoşlanmıyorum. Batı Çalışma Grubu diye bir grup oluşturuyorum. Ve bütün iktidarı gözetim altına alıyorum. Ve onların hükümetin devrilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bütçe yapıyoruz buna, kaynak ayırıyoruz. Ve bu böyle bir grubun kurulması, illegal bir grubun kurulması meşru. Ve bunun başını kuran kişi olarak da onun çatısını oluşturan, her şeyini yapan kişi de kendisi açıklıyor. Ben kurdum diyor. Ve sonuçta diyor, biz diyor bunu kurmasaydık diyor, oyuncak olurduk diyor. Gerekçesini de böyle nitelendiriyor. Evet, Batı şimdi, Çalışma Grubu denen şey, ona nasıl adlandıracağım bilmiyorum. Örgüt demek lazım belki. Örgüt canım, daha bir silahlı, zaten silahlı kişilerin kurduğu bir örgüt. Evet, onun da yani doğrudan doğruya bugün Çevik Bir'in de yargılandı. Batı Çalışma Grubu'nun içinde de yer alıyordu değil mi Çevik Bir de? Başka bir davadan yargılandı. Çevik Bir o zaman Genelkurmay 2. Başkanı. Evet. Yani irade zaten Genelkurmay'ın iradesi, Kuvvet Komutanı'nın iradesi. Bu Kor General Rütbesi Çetin Doğan da organizasyonun yürütücüsü. Sonradan evet, hatırlarsınız yani bir gün Genelkurmay'dan önce basın mensuplarına bir davetiye geldi. Orada bir slide gösterisi yapıldı. Bize yakın falan gazeteci. Netameli günlerdi. Sonra onun altında imza olarak sanıyorum Çetin Doğan o briefingi veren kişilerden biri de olabilir. Yanlış anımsamıyorsam. Ve Batı Çalışma Grubu ismiyle o zaman tanıştık. Biz, çoğunluk Genelkurmay'da bir briefing var. Ona gitti. Ona bir Batı Çalışma Grubu'nun briefingi oldu ona. Daha sonra buna yargıçları çağırdılar. Üniversiteleri çağırdılar. Önce ama basını verildi. Neyse onu da o gün onu da bir kenara bırakalım. Yani Çetin Bey 28 Şubat'taki fonksiyonu da bu. Sonra gelelim. Çetin Bey 1. Ordu komutan olarak Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Ve 2002 Kasım seçimlerinden sonra biliyorsunuz Tayyip Erdoğan yasaklıydı. Abdullah Gül başbakandı. Sanıyorum o günlerde de biz programda yani ben konuk olarak gelmiştim. Daha sonra 2003 şeyinden sonra da program yapmaya falan başladık. O günleri ondan da hatırlıyorum. Ve tabii büyük bir şey var. %34 oyla gidilmiş falan. Ve ilk askeri şura toplantısı. yapılıyor. Yani iki sefer yapılır. Yaz döneminde büyük toplantı, kış döneminde ikinci toplantı oluyor. Ve kış dönemi gündeminde de genelde disiplinsizlik nedeniyle ordudan atılmalar falan da var bu şeylerin içerisinde. Şimdi orada ilk şey toplantısı, askeri şura toplantısı, ben Milli Güvenlik Kurulu dedim, bu yaş toplantısı. Burada bir diyalog var. Diyalogda işte Başbakan Gül, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül. İtiraz ediyorlar şeye, disiplinsizlik nedeniyle. Bunun bir başka bir soruşturmaya tabi tutulmasını, başka bir itiraz merciğinin bulunmasını, biz buna şah düşmek istiyoruz diyorlar. Şöyle bir diyalog var. Özkök de o sırada Genelkurmay Başkanı. Gül diyor ki gündemi ben yapmak istiyorum askeri şura başbakan olarak. Yapamazsınız diyor bir general. Gül neden diyor? Yasa böyle diyor. Ondan sonra bunlar yargıya gidebilmeli diyor Vecdi Gönül. Bunun üzerine Çetin Doğan tartışmayla evleniyor. Dönüyor Abdullah Gül'e. Sen diyor, eğer niyetin diyor, senin diyor, 28 Şubat'ın intikamını almaksa pişman olursunuz diyor. Bunun hesabını size sorarız diyor. Çetin Doğan konuştuktan sonra komuta akademisi hariç komutanlar 11'i birden bu konuşmayı destekliyoruz diyor. Şimdi 12 Mart 1971, 28 Şubat 1997 işte bu toplantının yapıldığı Aralık herhalde ya da Kasım 2002. Çetin Bey ile hükümet arasındaki diyalog bu. Bu da daha sonra Balbay günlüklerine yansıdığı için çıktı. Bunların kaynaklarını internete girseniz de bulunabiliyor. Başka kitapların içerisinde de var. Ben aslında malumu tekrar ilan ediyorum. Evet. Bunları da daha önce de değindik sizinle yaptığımız programlarda. Evet. Bu Mustafa Bal gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay'ın ki ilk genç subaylar tedirgin başlığıyla manşetin de sahibiydi. Zaten darbe meseleleri de onunla ilgili tartışılıyordu. Sonradan da çok ayrıntılı günlüklerinin de yayınlandığını, daha doğrusu böyle günlükleri bulunduğunu da biliyoruz Balbay. İki tane önemli günlük var zaten bu Balyoz davası ile ilgili. Birazdan da belki ona da değinebiliriz. Özden Örnek'in günlüğü. Özden Örnek günlükleri var. Yani bir de tabii şöyle, yani o kadar fütursuzdu ki 2002 sonrasındaki, yani AK Parti'den tümüyle rahatsız olan bir yapı var. Bunun başında Türk Silahlı Kuvvetleri geliyor. Yargı bürokrasi geliyor. Yüksek öğrenim yok geliyor. Genel olarak bürokrasi geliyor ve bütünüyle bir defansif durum var ve açıkçası yani bu Özden Örnek'in günlüklerine de yansımıştır. O kadar ulu orta, o kadar fikirsizce, yani döke saça bu işler yapılmak düşüncesinde konuşuluyor. Mutlaka yani işte genç subaylar rahatsızlıktan tutun da iç içe geçmiş bir yapı. Ankara, İstanbul, iş dünyası. Yani açıkçası bu işlerden haberdar olan öyle geniş bir kitle var ki bir bunların özellikle gazetelerin tepe yöneticileri, Ankara temsilcileri bu işleri çok iyi bilirler. Yani ben fiilen görev yapmıyordum, uzaktan izlediğim bir dönemdi ki bize bile şeyleri düşen bir ortamdı. Yani herkes eli kulağında bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ondan sonraki gün ki biz de bunları resepsiyonları falan anlatıyordum o sırada izlediğimiz Açık Radyo muhabirliğimiz çerçevesi içerisinde bir takım şeyleri. Yani burada da hatta ikaz etmiştik. Benim gözlemim oydu. Hilmi Özkök fonksiyonu diye de bir programımızda konu etmiştik. Evet. Hilmi Özkök çünkü hem altı ayar çekiyor hem üstü ayar çekiyor demiş. Böyle bir değerlendirme yaptığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla yani Ankara'da zaten o kadar fazla darbe planı. Çetin Doğan İstanbul'da seminer hazırlıyor. Seminer şey hazırlıyor. İşte bunlar 12 Eylül'ün bayrak planının aynısı model olarak zaten. Evet, hiçbir farkı yok. Bayrak planının kendisinin adı da geçiyor yanılmıyorsam zaten. Evet, evet, evet. Yani ha adam şunu, şöyle bir şey var. Türkiye'nin yasal konumu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne o gün için, işte hala geçerli o çizmet kanununun, artı milli güvenlik siyaset belgesi diyor ki tehdit gördüğün hususta her türlü hazırlığı yapabilirsin. İrticada tehdit. Ki Çetin Doğan'ın ilk çıkışlarında yani CD sahte madde falan. Ya biz görevimizi yaptık teması vardı hatırlayın. Milli güvenlik siyaset belgesi bana bunu görev olarak veriyor. İç hizmet kanunu da görev olarak veriyor. Hani iç hizmet kanunu darbe ama milli güvenlik siyaset belgesi tehditlere karşı harekat planları geliştirme görevi veriyor. Diğer bir husus emasya protokolü. Şimdi milli güvenlik siyaset belgesi sözlü yani tam şeyini bilmiyoruz ama ticari tehdit olmaktan çıktı. Emasya protokolü kalktı bu süre içerisinde. Yani bütün bu gelişmeler içerisinde öyle bir mazi var ki hem kişiler üzerinden maziye bakmak mümkün hem de yaşadığımız olayları yani 28 Şubat'ın canlı tanığıyız. 12 Mart'ın canlı tanıkları var. Yani bu Çevikler'in de işte 12 Mart'ta işkence yaptığını kendisini işkence yaptığını söyleyen şimdi ismini hatırlamayacağım ama Mimar ve Mühendis Odaları eski başkanı bunu da kendisini de belgelemiştir. Yani bu general kitlesinin mazilerine bir geçiş yaparak mevzuyu anlamak daha rahat olabilir. Ve de hem bu insanların geçmişten bu yanaki çizgilerini hem de Türkiye bir vesayet, askeri vesayet rejimi içerisinde yaşadı ve darbe yapmak ve darbe yaptıktan sonra bunun hesabını vermemek üzeri kurulu bir düzenden geliyoruz biz. Dolayısıyla tabii burada yani gerçekten beni işler acısı şeylerden biri 12 Mart'ın Ziver Bey'inde işkence gören İlhan Selçuk'un daha sonra kendisini oraya tıkanlarla işbirliği yapacak konuma kadar ilerlemiş olmasıdır. Ve bence başka gazetesindeki gazetecilerin de başını yakmasıdır yani rol model olarak. Ve aynı zamanda da yani kendi hayatımda bu dönemdeyken Çetin Doğan, Çener El Uygur ve Hürşit Tolan bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi Vakıf Yönetim Kurulu üyesiydiler. Evet, deminki isim de Yavuz Önen'di. Türkiye İnsan Hakları Vakfı tamam, eski tamam, başkanı tamam. Çevik bir işkence timinin başıydı diye başıydı. De açıkça söylemişti zaten. Evet, yani şimdi, bu neden bahsediyoruz peki? Bir de onu da şey yapalım. Yani 5-7 Mart arasında 3 günlük 2003'te bir seminer, plan semineri deniyor. Ve Çetin Doğan liderliğinde hazırlanan Çarşaf, Suga, Oraj ve Sakal eylem planlarında işte Fatih Camii'nin bombalanmasından halkın ayaklanmasını sağlamak için Türk uçaklarının düşürülmesine kadar çok çeşitli hazırlıklar olduğu belirtiliyor. Ve pek çok şey var ve bunlardan bir kısmını Orgeneral 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan da kabul etti. Daha sonra da evet. Sonra da yalanladı ama söz konusu plan ve senaryoların Cumhuriyeti koruma ve kollama görevinin gereği evet. olarak hazırlandığını açıkça söylemişti ama daha sonra ifadesini değiştirdi. Planları hazırlamadık, iftiraya uğradık demişti. Evet. Mesela zırhlı tümen komutanı Metin Yavuz Yalçın'ın da bu plan semineri diye adlandırılan şeyde halka karşı acımasızca hareket etmek bizim görevimizdir. İstanbul'un üzerine çökerim şeklindeki ifadeleri var tartışılan. Bir de tabii eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örneğin de dava süresinde yaptığı savunmalarda balyoz bir komplo, işte bir kurgu olduğunu söylüyordu. En büyük arzumuz komplocuların süründüğünü görmekti. Ama örneğin günlükleri de balyoza ışık tuttu. Yani Nokta Dergisi'nde ilk 2007'de yayınlanmıştı. Sonradan günlüklerin kendisine ait olmadığını iddia etti ve Nokta Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş hakkında da dava açtı ama kaybetti. Ve hayatında hiç günlük tutmadığını söylemişti örnek. Fakat Deniz Kuvvetleri Komutanı iken Genç Bahriyelilerin çıkardığı Pusula adlı dergiye de röportajda askeri öğrencilere mutlaka günlük tutmalarını tavsiye ettiği ortaya çıkmıştı. Yani günlük zaten Alper Görmüş'ün de çok ayrıntılı sonradan kitaplarına da aldığı yazılarda görüyoruz ki zaten inanılmayacak kadar detaylı binlerce sayfalık bir günlük var ortada ve bunun nasıl inkar edildiğini de insan anlamakta güçlük çekiyor zaten. Evet. Zaten şimdi yani iki usul, aslında başka konular var ama vaktimiz azalıyor galiba. Evet, buyurun yani, ama. Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi bu Çetin Doğan'ın ahim başvurusu. Bu başvuru da ahim tutuklanmasının meşruluğunu söyledi. Yani bu son derece önemli bir husus. Bu konuyu Orhan Kemal Cengiz, bu arkadaşımız hukukçu bir köşe yazarı, defalarca gündeme getirdi bu hususu. Yani ahimin başvurusu, bildiğim kadarıyla Tuncay Özkan üzerine bir başvuru olmuştu. Bunlar konusunda meşruluğunu doğru bulduğunu söyledi. Şimdi bir yıl şey var, onları sanıyorum başka bir zaman konuşabiliriz. Bu soruşturma, iddianame hazırlama, hafiflikleri, yanlışlıkları, bu çok önemli bir konu. Ayrı bir tartışma konusu, programa sığdıramayız ama benim mesela gerekçeli kararda da bekliyoruz. Neden tanık dinleme isteklerini yerine getirmediğine dair husus son derece önemli. Bütünüyle bu gerekçeli kararlar son derece önemli teknik açıdan ama esası değiştirmiyor. Yalnız ben bir noktaya çok önemsiyorum. Bir tanesi, şimdi bütün bu Bağdoz'a benzeri davaların mağduru kim? AK Parti hükümeti, başbakan, bakanlar, vekiller, meclis. Yani meclis. Şimdi Balyoz ve diğerleri, bunlar hükümet ederken cereyan eden olaylar, yani kendi bürokratlarını yapmaya teşebbüs ettikleri darbelerden hiç mi haberleri olmadı? Elbette haberleri var. Ama bu süreçte neler yaşadılar? Hiç konuşmuyorlar. Bir kez Bülent Arınç dedi ki, biz neler neler yaşadık. İşte ağzımızı açmadık, yutkunduk, kan içtik. Ya da kızıldık şerbeti içtik gibi bir şeyler söyledi. Evet. Onun dışında, şimdi siz hükümetin başısınız. Bunlarla temas ediyorsunuz. MGK'da yaşta günlük hayatın akış dışında bir yıl olay yaşanıyor. İşte biraz önce yaştaki konuşmayı aktarıyorum. Şimdi artı emniyet örgütü zaten bu istihbarat dinlemelerin savaşı halinde çıktı bunlar ortaya da. Bu konuda farkındaysanız yani Arınç'ın şeyi dışında bir tane, yani mesela şöyle bir şey yaşadık. Şu oldu, şu diyalog geçti. Mesela Gül'e sorulmadı Vecdi Gönül'e. 2002 işte Aralık yaşta size Çetin Doğan böyle bir şey söyledi mi diye gazeteciler de sormadı. Oradan da bir şey gelmedi. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu davanın mazide bağlantıları var. Türkiye yakın tarihinin iç içe geçmiş karanlık koridorlarının, galerilerinin bir odası da Balyoz'dur. Bir önemli bir bölümü de Balyoz meselesidir ve başka şeyler. Ama bu konuda açıkçası Türkiye'de yargı sistemi vesaire, oradaki yani sadece şununla bağlayayım. Türkiye bu konulara girdiğinde yargı üst kademesi tamamen farklı bir pozisyondaydı. Bu davaların sürme aşamasında da ve sonunda ortaya çıktı ki hükümetle başka bir dini grup arasında, kendisi bir toplum evin cemaat arasında iki alanda büyük bir çatışma vardı. Bunlardan bir tanesi bu tür yargılar, davalar üzerinden cereyan etti ki KCK ve sonunda MİT müsteşarının da içeri alacak, başbakanı dahi almayı göze alan bir atağın son anda ortadan kalktıktan sonraki süreçte bu davalar sonuçlanıyor. Diğeri de Kürt sorununa ilişkin yaklaşımdı. Bu iki alan, dışarıda da İsrail meselesi. Hala bu çatışmanın böyle herkes kara sularında çekilmiş görünse de bu meselelere bakarken bu çatışmayı da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ancak yani bütünüyle bu ortam bir anayasa, yeni bir anayasanın gerçekleşmediği, Türkiye'de bir hukuk reformunun yapılmadığı ortamda soruşturmalar artı iddianameler hazırlandı, mahkemeler sonuçlandı ve devam ediyor. Bu iklimi de göz önünde bulundurarak bakmak lazım. Balyoz'a daha devam edeceğiz sanıyorum. Evet, evet. Önümüzdeki bu çok haftada AK Parti kongresi var. hepsini bir arada değerlendirmeye devam evet, edeceğiz. Evet, edebiliriz. Yani tarihi bir dava olduğuna hiç şüphe yok ve esas itibariyle bayağı da şimdiye kadar ilk defa bir darbe teşebbüsü yargılanmış ve hükme bağlanmış oldu Türkiye'de. Halit Aydemir ve Fethi Gürcan haricinde. Evet, onlar evet doğru. Onlar da vardı. Bu tabii çok bir dönüm noktası. Yani pek çok eleştirilecek ve eksik bırakılmış noktaları, yani sadece bir seminere bile katılmamış, adı geçen bir kağıt parçası üzerine adı yazılmış olan kişilerin bile hüküm giydiği gibi bazı önemli hataları da barındırmasına rağmen karar çok önemli bir dönüm noktasını da işaret ediyor gibi geliyor. Yani Türkiye darbeler tarihinin en önemli davası. Zaten bizim bundan başka, yani Gürcan, Aydemir gibi kişisel nedenlerle darbe yapmaya kalkmış olan, yani biraz da 9 Martçılar yargılanmıştır belli bir ölçü içerisinde de, ama topyekün bir darbe teşebbüsü ilk defa yargılandı. Bu anlamda son derece önemli gerçekten şey, ama yani sivilleşme ve darbelerin yargılanması bile tek başına son derece önemli olmasına karşın demokratikleşme için yetmiyor. Onun için başka, şu anda biz hala omurgasını darbecilerin yaptığı bir anayasa üzerinde oturuyoruz. Yeni bir anayasa yapmış değiliz. Ve o anayasa sistem, o omurganın değiştirilmediği ortamda pek çok şey yapıldı. Yani bu konu uzun, yani isterseniz evet, daha, bunun hukuk reformuyla tamamlanması gerektiği, aksi takdirde hiçbir şekilde yani düzeltilemeyeceği aşikar görünüyor. Aşikar yani, ama daha çok konuşulacak. Ama şu var ki bu kadar fütursuzca hareket etmenin, yani ben o zaman programlarımıza başladığımız dönemde işte sabah tıraş olurken darbeyi düşünüyorlar bu adamlar diyordum. O kadar şeydi. İşte ne bileyim, ticaret odalarının salonlarında, sanayi odalarında, her yerde, işte otellerde, işte artık bugün de değil, yarın da değil, öbür gün en geç bu iş gerçekleşir diyen bir kitle bugün bunun şeyini ödüyor. Tabii bunun pek çok şey var. Medya ayağı son derece önemli. Konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.